योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुरमश्नुते। इस पर विचार चल रहा था भाष्य। इंद्र में थोक्तेन क्रमेण योगी योगांतराय वर्जित सत् आत्मानं युञ्जन् सदा आत्मानं युञ्जन्। कल यहां तक हुआ था कि योगांतराय वर्जित, योग में जो कथित अंतराय है नवजा व्यवधान इत्यादि मनोराज वगैरह जितने भी हैं और सारी चीजों को निषेध करके वर्जित होकर उनसे सदा निरंतर आत्मानमेव युञ्जन्, माने आत्मचिंतन करता हुआ आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति बनाते हुए विगत कल्मश माने विगत पाप पापों से रहित होकर सुहे अनायासे ब्रह्म संस्पर्शम अनायास ही सुखे नर्द कर दिए अनायास ही ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्मणा परेण संस्पर्श यश तत् ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के साथ ही साक्षात स्वस्वरूपाभेदात् तत् संबंध संबंध आया। वैशिष्ट्यात्मक संबंध नहीं है, दो भिन्न वस्तुओं के बीच वैशिष्ट्यात्मक संबंध होता है, लेकिन दो अभिन्न वस्तु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर तादात्म्य संबंध भी कहा जाता है, लेकिन तादात्म्य शब्द भी वहां प्रयोग करना उचित नहीं होता, किंतु अभेद संबंध कहना ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है। अभेदात्मक संबंध ब्रह्म के साथ में इस जीव की अपनी अभेदात्मक संबंध से यस्य तद् ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अंतम अतीत्य वर्तते। ऐसा सुख को अनुभव करेगा जो स्वरूपात्मक सुख कैसा है, वो अंत रहित सुख है, अर्थात निरतिशय सुख है, सातिशय सुख नहीं है वो, अंत रहित अंतम आतिथ्य वर्तती अत्यंतम उत्कृष्टम निर्दिशय अष्टुते प्राप्त होती व्यापन होती। निर्दिशय सुख कोई वह प्राप्त करता है, अर्थात सुख स्वरूप से व्याप्त हो जाता है, व्यापन होती का देश सुख स्वरूप है ना, व्याप्त हो जाएगा। इदानीम योगचित फलम ब्रह्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम तत् प्रदर्शित है। योग का जो वास्तविक फल है क्या, ब्रह्मैकत्व दर्शन है, जो कि सर्व संसार विच्छेद कारणम संपूर्ण संसार का कारणीभूत सकल बंधनों का जो स्वरूप जो हुई है उन सारे चीजों के विच्छेद का कारण है, वियोग का साधन है। तत् प्रदर्शित है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। सर्वेदि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पहले सकल भूतों को अपने साथ अधीन कर लेता है, फिर अपने को ईश्वर के साथ अधीन करेगा, फिर वह स्वरूप स्थित होना है। यहाँ भी ये सीढ़ी अपने से सकल भूतों के साथ अभेद है, उसके अग्रह में आएगा श्लोक में ईश्वर के साथ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचम मई पश्यति, ईश्वर को लेकर के आ गया। ये पहली सीढ़ी है, प्रथम फल, फल भी अनेक किस्तों में एक तरह आपको मिल रहा है, फलानुभूति भी क्रमशः होगा। जब जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति होने लगेगा तो पहला आपका अनुभूति क्या होगा, ये होगा सर्वभूतम भूतत्तम आत्मानम, अपने आप को सभी में देखेगा। कल भी ये बोला था ना, अपने आप को वो सब में देखेगा तो अपने आप अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार का कारण क्या है, अपने आप को सब में नहीं देख रहा हूं, ये हो रहा है मेरे से अलग है, अरे वो मूर्ख है अनपढ़ है, अब मैं विद्वान पढ़ा हूं, अहंकार कारण हुआ। अरे मैं हूं आप भी हो, फिर आते क्या हो गए, मैं आप विद्वान मानूंगा तो मेरे लिए आप भी विद्वान, क्यों मैं तो आप है, मैं जब आप में हूं आप मेरे से अलग नहीं, आप मूर्ख में विद्वान कैसे हो सकता है, असंभव है ना। यदि मैं ही अपने आप को आप सभी में देखने लगूं तो कोई अविद्वान ही नहीं है, यदि हम विद्वान है तो सब विद्वान, यदि हम अविद्वान है तो सब अविद्वान, ईश्वर से सभी अभिन्न हो गए। इसलिए सब पहला सीढ़ी है अहंकार को अस्मिता को नाश करने के लिए, इसके अलावा नाश हो ही नहीं सकता है। इस सर्वभूत स्थम आत्मानम सर्वभूतानिचा, इसलिए वो अपने आप तो स्वरूप में सकल भूतों को मानता है, क्योंकि आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही सभी परिकल्पित होने के नाते वो आत्मस्वरूप में ही हूँ, अज मुझ में ही सारे हैं। बाहर दिखाई कहा ले रहे हैं, लेकिन बाहर दिखाई देते हैं। इस बात को समझना कठिन हो जाता है, कहने पर तो लोग तो मानेंगे ही नहीं। ये जो बड़ी चर्चा हमने पहले भी एक बार बताया था, काफी चर्चा हो गई इसी बात पे, जो है हमने प्रवचन में शुरू में बोल दिया स्वांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत। ओ पीएचडी के छोकरे थे सब जयपुर यूनिवर्सिटी में, नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसा हो सकता है? अरे भाई वेदांत समझो तो समझ में आएगा जो कह रहा है, क्या कहने जा रहा है। वास्तव में स्वांत ही परिकल्पित है, ये बाहर है ही कुछ भी, स्वप्नवत आपके भीतर में, आपके मन रूपी उपाधि में, बुद्धि रूपी उपाधि कहो, अंत कर्ण रूपी उपाधि में परिकल्पित है। और दृश्य कहाँ दिखाई दे रहा है? बाहर के समान विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी है, यानी तुल्यम निजांतर गदम पश्यन कहा आत्मनि होते हुए बहिरी व, स्पष्ट बोल रहे भाषिका है सब भीतर और अनुभव क्या होता है बाहर है। ये स्थिति ही पहला ब्रह्मानुभूति का भी पहला सीढ़ी है, ये एटी सीढ़ी है एक तरह से, फर्स्ट हैंडर भी जीव ब्रह्म एकत्ता अनुभूति का पहली कक्षा है। ये सर्वभूत स्तम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन ईक्षते योग युक्त आत्मा। जब यह स्थिति आता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है, क्यों हो जाता है, वाणी भी वैसे कार्य करने लग जाती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्यों कहा है, आप नहीं सोच सकते। खुद ही व्यक्ति बोलने वाला सोच नहीं सकता जो साधक होता है, सारा तरह के ज्ञान की का प्रकरण है। तो वहां पर चांदी परिषद बोलते बोलते समाप्ति का दिन ईश्वर अर्पण कर रहे थे वाणी का, भाई जब कहते हैं भगवान की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक आपके सामने बोलने का अवसर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है भगवान को। तो वहां पर एक बात अहंकार को लेकर के कह दिया गया, ये समर्पण भी अहंकार का भी समर्पण होना कठिन है। अहंकार इस वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित तो कर रहा है, लेकिन अहंकार स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित करेगा क्या? यदि नहीं करेगा, जितना छांदव्य सुने हो वो सब सफल हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ इस वाणी से शास्त्र सम्मत बात आपने सुना है वह भगवान की कृपा से उपाधि के द्वारा आप पर हुआ है, समझ लेना। और जो कुछ भी इस वाणी से शास्त्र असम्मत विचार प्रकट हुआ है वह सब निज अहंकार से निकला हुआ, वह दोष मेरा है, समझ लेना, आप लोगों का नहीं। वहां पर हिल रहे बाद में तो हमारे पास जितने भी लोग बोले सब वही बात दोहराते रहे। कुछ पहली बार 36वां साल थी वो, पहली बार इस प्रकार से किसने चांदो की बोला और अंत में इस प्रकार समर्पण किया। सभी को रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, ये अहंकार ही सब कार्य कराता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है जो शास्त्रानुकूल वचन चाहे बालक का मुख से आ रहा है, किसी के भी मुख से आ रहा है, वह ईश्वर ही उसके मुख से निकलवा रहा है। क्यों? ईश्वर के अलावा जीव शास्त्रीय सिद्धांत का कथन कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जीव अपना संकुचित अज्ञान को लेकर, संकुचित बुद्धि की क्षमता के आधार पर शास्त्रीय तत्वार्थ बोध कभी नहीं कर सकता। ये दृढ़ निश्चय लेके चलोगे तो ईश्वर आपके पर कृपा करेगा और शास्त्र के हर पद पदार्थ रहस्य आपके सामने अपने आप खुलते जाएगा, क्योंकि उसी कृपा से खुलते जाएगा। जिस क्षण आगे अहंकार आ गया कि मैं समझ रहा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान, लेकिन मेरी बुद्धि कितनी तेज है, मैं सारा पकड़ लिया, तो उसी के बाद समझो आप धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि समझने की क्षमता, यह समझाने की क्षमता भी जो, ये सब ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है। वह अपने लिए नहीं है, वह ईश्वर दूसरों के लिए कराता है। इस बात को समझ के चलेंगे तभी शास्त्र में प्रवेश संभव है। और उसे समझने के लिए ये भाव आना जरूरी है कि मुझ में ही ये सारे हैं और मैं इन सब में हूं। ये भाव जब आएगा तो ईश्वरीय शासन, ईश्वरीय कृपा अब पर लागू होगी, उससे पहले नहीं हो सकता। यावत भेद बुद्धि है तावत पर्यंत ईश्वरीय कृपा पात्र कोई हो नहीं सकता है। ईश्वरीय कृपा केवल भौतिक वस्तुओं के लिए हो सकता है। ईश्वर अगर कृपा कर देंगे, बहुत बड़े आश्रम दे देंगे, महंत बना डालेंगे, करोड़पति बन जाओगे, गाड़ी घोड़े में घूमते फिरोगे, भौतिक संसाधन की कृपा तो अवश्य करेंगे, लेकिन जो वास्तविक मोक्षत्व है, वास्तविक वैराग्य, वास्तविक विवेक विज्ञान, वो नहीं हो सकता है। उसके लिए ही बार बार भगवान जो है इस तरह की बातें कहकर याद दिलाते हैं साधकों को कि भाई आपको करना क्या है, अपने तरफ से ये करो, बाकी हम पर छोड़ो। अपने अहंकार से यह काम कर लेंगे तो अहंकार अपने आप शांत हो जाएगा। सारे खेल को बिगाड़ना यही है ना, पहले भी कई बार बता चुका है, अहंकारो धियम रोदे सुप्तम महाप्रबोदया प्रबुद्धेदानंद नक्तम नाम नवई जगत। यह अहंकार बुद्धि को पढ़ा रहा है कि भाई ये जीव अज्ञान में सोया है, इसको मत जगाओ। ये श्याम जागृत संयमी, ये असंयमी है ना, इसे सोते है, सोए रहने दो इसको, महाप्रबोदया इसको मत जगाओ। क्यों ना जगाओ, बुद्धि पूछती है, करे प्रबुद्धश्चेत, यदि वो जग गया तो जगेगा कहाँ वो आनंदी, परमानंद भी जग जाएगा। तो परमानंद जगने का मतलब सबसे पहले तू गई न, तो डरा दिया उसको, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर ना मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, और नवी जगत, ये जगत का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, अर्थात तुम मैं और जगत सब मिथ्या हो जाएगा। ये अहंकार जो उल्टी पटरी पढ़ा रहा है बुद्धि को, तो इसको सीधी घुमाना है, ये उल्टा घुमाए रखा हुआ है, इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए यही भाव लाना पड़ेगा, सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि योगदित आत्मा इच्छते, या योग युक्त आत्मा स इच्छते। जो योग से युक्त अंतकरण वाला है साधक मोक्ष, वो ही ऐसा अनुभव करता है, और जो ऐसा करता है वह सर्वत्र समदर्शन, वह सर्वत्र समदर्शन वाला होता है। भाष्कर सर्वभूतम सर्वेश भूतेषु स्थितम, यदि क्या है सब भूतम स्थित स्वत्मा, अपनी ही आत्मभाव को सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादि समवर्यन्ते, सर्वभूतानि माने अपने अपने लोगों को नहीं, जो मेरा अपने हैं वो मेरे हैं, तो जो मेरे में है आई, ये तो गृहस्थी भी, अरे उसके हृदय में क्या कौन कौन रहता है, ये गृहस्थी आदमी से पूछो तुम्हारे हृदय में कौन कौन है, अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और कौन होंगे, कोई माता पिता भगवत माता पिता भी है उसके हृदय में, उनके प्रति ध्यान रखेगा 24 घंटा, उन्हीं का ध्यान रखेगा वो, लेकिन योग युक्त आत्मा कदम ब्रह्मा से लेकर स्तम पर्यंत सारा का सारा कहता है सब मेरे में ही, मुझे ब्रह्म में ही, वह आत्म सर्वभूत ब्रह्म, सारे के सारे ब्रह्मा से लेकर स्तम पर्यंतानी च सर्वभूतानी आत्म एकदांगतानी, आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हुए जैसे वो अनुभव करता है, इच्छत पश्यति अनुभूति, ऐसा अनुभव कर दिया, नहीं वास्तविक सबके उसके पेट में घुस जाएंगे, नहीं वो ऐसा अनुभव करने लगता है कि वास्तव मेरी ही व्याप्ति सब कुछ है, जो एक बहुत श्याम प्रजा कहा गया है वही मैं एक हूँ, जो इन सब रूपों में अनंत उपाधियों को रूपों को धारण करके सभी उपाधियों में ही उच्च नीच भाव से उच्चावच भाव से प्रवृत्त हो रहा हूँ। अतएव जो उच्चावच भाव है ये वास्तविक नहीं है, मेरा अपना स्वरूप जो उच्चावच भाव से रहित स्वरूप है वही मेरा असली स्वरूप है, वही सभी का यथार्थ स्वरूप भी है, इन उपाधियों के कारण से और मेरे ही द्वारा निर्मित सकल उपाधियों के कारण से ही उन उपाधियों उच्चावच भाव बना हुआ है, ये वास्तविक नहीं है, ऐसा अनुभव करेगा कौन, योग युक्त आत्मा समाहित अंतकरण, जो समाहित अंतकरण वाला है वो ऐसा अनुभव करता है। कहां करता है? सर्वत्र समदर्शन सर्वेश ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु सभी के सभी चाहे ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत विषम भूत उच्चावच भाव इसलिए कहा था मैं विषम तत्वों में भी अपना एक समम निर्विशेष स्वरूपम विक्रिया रहितम ब्रह्मात्म दर्शनम ज्ञानम समदर्शन मतलब क्या? इन सकल विषमों में भी समत्व को देखेगा। विषमों में सम क्या देखा है? विषम क्या है? ब्रह्मागर स्तंभ पर्यंत जो आप देख रहे हैं पुण्य पापों जो अधिकता न्यूनता के कारण से उच्चावच भाव में रहकर कहीं तो अल्प के कहीं अज्ञानी कहीं मूर्ख कहीं महामूर्ख का अमूर्ख सम्राट बन रहा है कहीं ज्ञानी का महाविद्वान महाविद्वान मानलेश्वर बन रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। ये सारा का सारा जो विषम जो दृश्य में दिखाई दे रहा है इन सब विषम दृश्यों में भूतों में समम मने निर्विशेषम जो विक्रिया रहितम ब्रह्मात्मक विषय दर्शनम जो ब्रह्मात्मक विषय का ज्ञान है दर्शन में ज्ञान यश भवती सब सर्वोत्तम दर्शन जिस व्यक्ति मोक्ष में ऐसा होता है वह व्यक्ति मोक्ष को समदर्शी कहा गया है। एतस्य आत्मिक दर्शन से फल उच्चते अब उसी आत्मिक दर्शन का और अगली अनुभूति क्या? पहले तो जो जान रहा है सकल जीवों के साथ ऐक्यता का अनुभव किया और जीव से अधिक जो ईश्वर माना जा रहा है तो उस ईश्वर के साथ उस शुद्ध ब्रह्म के साथ में भी ये जो कार्य ब्रह्म के साथ ऐक्यता हुआ वह कार्य ब्रह्म का भी अधिष्ठान जो कारणत्वेन आरोपित कारणत्व वाला वह शुद्ध ब्रह्म के साथ व्यवेद करना जरूरी है। वो अगली सीढ़ी होती है उसने कहता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। तब अभी भी ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुआ है। जीव ब्रह्म एक ब्रह्मात्मिक जो किया है वह ब्रह्म सबसे कार्य ब्रह्म और आत्मा से जीवात्मा कार्य ब्रह्म का जो एक विशिष्ट उसी कार्य ब्रह्म में परिकल्पित विशिष्ट जीवात्मा जो था मोक्ष रूपेण देवता संज्ञा वाला ब्राह्मण विशिष्ट वह सधर्मी अपने अन्य सधर्मियों के साथ साधर्मिता को प्राप्त कर गया। ये पहला वाला एक सधर्मा पुरुष अहम है अपने आप को मैं ब्राह्मण मानता हूँ ब्राह्मण कुल में जन्म है अपने आप को अमुक देवदत्ता जी नाम वाला मानता हूँ जो भी विशिष्ट ये सब क्या कहते हैं सधर्मा पुरुष है इसे है ना सर्वधर्मान परित्य का मतलब क्या ब्राह्मण हुए अहंकार छोड़ो पुरुष हूँ अहंकार छोड़ो ये सर्वधर्मों को त्यागना तो सधर्मा पुरुष हम है उसी में सधर्मा पुरुष स्तंभ से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव है सबके सब कार्य परम क्या है सधर्मा पुरुष है। एक सधर्मा पुरुष अन्य सधर्मियों के साथ में साधर्म्यता का अनुभव कर लेता है कि कार्य परम की ऐक्यता का अनुभूति है। कार्य परम में जो भेद था जिसके कारण से द्वैतानुभूति हुई द्वैतानुभूति से सर्व कामना वासनाओं को जगा करके अनेक दुख के जाल में संसार में फंसा हुआ था वह भेद नष्ट होने पर कार्य ब्रह्म एकत्व का अनुभूति होता है वो पुरुष लोग का विषय और अब कारण ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करता है उस अनुभूति में क्या होता है और इस अनुभूति में फर्क क्या है वहां पर अभी मुक्ति नहीं है वहां अभी उसके शुद्ध ब्रह्म परोक्ष ही है अपरोक्ष नहीं है। अब अपरोक्ष अनुभूति में आएगा कार्य ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति हुई थी शुद्ध ब्रह्म का परोक्ष ही था वो और अब शुद्ध ब्रह्म के साथ भी अपरोक्ष अनुभूति करता है इसलिए कहता है भगवान कहते हुए देखो अब वो मेरे से अलग नहीं रह गया अब मैं उसके लिए परोक्ष नहीं हूँ अर्थात मैं जो शुद्ध ब्रह्म अपरोक्ष हो गया तस्याहं न प्रणश्यामि तस्य मुमुक्षो उस मुमुक्षु के दृष्टि में उस मुमुक्ष अनुभूति में मैं न प्रणश्यामि नशा अदर्शनम अदर्शन न प्राप्त अर्थात दर्शनम मेव प्राप्त अर्थात अपरोक्ष अनुभूति हो गया अतएव सच में इसलिए मैं ब्रह्म हुआ और ब्रह्म मैं हो गया दोनों भिन्न हो गया सच और वह मुमुक्षु में मम च न प्रणश्यति तो मेरे से अदर्शन भाव को प्राप्त नहीं करता अर्थात सदा दर्शन होता है अर्थात अपरोक्ष अनुभूति है अदर्शन भाव ने परोक्षता नशा दर्शन ही रात भैया नाश का तो मेरे मर गया वो नाश नहीं या प्रणश्यति का मतलब परोक्षता न प्रणश्यति मैंने अपरोक्षता ये ध्यान इसलिए अब तक क्या था अर्थात पूर्व श्लोक में कहा हुआ अनुभूति की अवस्था में भी शुद्ध ब्रह्म परोक्षी था, ये सिद्ध होता है। इसलिए पूर्व श्लोक जो है वो ब्रह्मा सिस्तम ब्रह्म क्यों ले रहे, क्योंकि कार्यक्रम का मामला है और यह कारक आरोप विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म का मामला है। इसलिए कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे ही सर्वत्र देख रहा है अर्थात अब कार्य ब्रह्म को नहीं देख रहा, सर्वत्र शुद्ध ब्रह्म को ही देख रहा और सर्वंच मही पश्यति, और इसलिए सभी को मुझे शुद्ध ब्रह्म ही परिकल्पित करके अनुभव कर रहा है। ऐसे अनुभव करने वाले की प्रति मैं अब परोक्ष नहीं रह गया अर्थात अप्रोक्ष हो गया, जिसलिए मैं शुद्ध ब्रह्म उस मुमुक्षु के लिए अप्रोक्ष हो गया हूँ, अतएव वह मुमुक्षु मेरे लिए शुद्ध ब्रह्म के लिए अप्रोक्ष हो गया। सच में वह मुमुक्षु मम मुझ ब्रह्म स्वरूप के लिए अब न प्रणशति, मैंने वो अप्रोक्ष हो गया, ये वास्तविक अप्रोक्षानुभूति। इसके बाद आत्मिक दर्शन सफल मुझे तादृश आत्मिकत्व ने वहा कार्य ब्रह्मात्मिकत्व समझ लो, कार्य ब्रह्मात्मिकत्व अनुभव किया उसके अगली अनुभूति ये होगा यो माम यो माम पश्यति वासुदेवम, वासुदेव मरे ओ लीलाधारी नहीं सर्वस्य आत्मानम वासुदेवम, जो सभी का आत्मा ही है शुद्ध स्वरूप है, सर्वत्र मैंने सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में मुझ शुद्ध ब्रह्म को ही देख रहा है, उन विशिष्टों के साथ अविशिष्ट को प्राप्त नहीं किया, उन विशिष्टों में जो अविशिष्ट है अविभक्तम विभक्तेषु, जो आगे भी कहेंगे तेरहवा अध्याय में जो अविभक्त है इन विभक्तों में उसको देखना, उसको यहाँ कहा जा रहा है। और इसलिए आगे स्पष्ट कर दे सर्वंच अर्थात ब्रह्मादिभूत जातम मई सर्वात्म पश्यति, ब्रह्मादि जो संपूर्ण भूत समुदाय है इसको मुझ सर्वात्मा शुद्ध ब्रह्म में ही पश्यति, तस्यैवम् आत्मैकतो दर्शिनो अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि, तादृश आत्मैकता शुद्ध आत्मैकत्व का दर्शन करने वाला जो है उसके प्रति अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि, अर्थात स्पष्ट भाषा कह रहे हैं न परोक्षता गमिष्यामि अर्थात अपरोक्षतामेव गमिष्यामि, न प्रणश्यति दोनों तरफ से कह देना, एक तो आप मेरे को अप्रोक्ष हो गए और मैं भी आपको अप्रोक्ष हो जाना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, एक आपका गाड़ी से फायदा नहीं है, जैसे मैंने आपको देखा मेरे को देखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, व्यवहार भी होता है ना, मैं आपको देखूं आपको कुछ काम बताऊं, आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तभी तो, कई बार कहे इधर देखो आप क्या देख रहे हो बोलते है ना लोग, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो वो आप क्या देख रहे हो, इधर देख डांटते कि नहीं डांटते व्यवहार में भी, इसलिए ये वही वास्तविक अप्रोक्षता है, वास्तविक अप्रोक्षता में दोनों का आमने सामने जैसे लोग द्वारा भिन्न वस्तुओं में भी अप्रोक्षता के लिए अपेक्षित है, एक दूसरे का स्वीकार करें एक दूसरे को देखें सुने समझें, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म के मामले में भी है, जीवात्मा जैसे शुद्ध ब्रह्मात्मा को अनुभव कर रहा है वो ब्रह्मात्मा भी शुद्ध यह जीवात्मा के साथ अभेद को प्राप्त होना आवश्यक है। इसे कहते सच में न प्रणशति, सच विद्वान वो जो विद्वान ज्ञानी है वो ममा वासुदेव से न प्रदर्शति न परोक्षी भवति, मुझे वासुदेव के प्रति वह परोक्ष नहीं रहता है अर्थात वह जीव मेरे प्रति परोक्ष नहीं और मैं उसके प्रति परोक्ष नहीं रह गया अर्थात दोनों अभेद को प्राप्त होने पर यह संभव है। तस च मम च एकात्मक स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें और मेरे में अब कोई अंतर नहीं रह गया, दोनों एक हो गए। स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय भवती, क्योंकि स्वात्मा ही सकल आत्मा का प्रिय हुआ करता है, स्वात्मा ही नाम स्वात्मा किसको कहते हैं, जो आत्मा का प्रिय होगा उसको स्वात्मा कहा जाता है। यह समाचार हमेव सर्वात्मा एक, जिसलिए मैं ही हूँ सर्वात्मा इसलिए एकदर्शी, इसलिए वही वो भी है सर्वात्मा एकदर्शी हो गया, इसे दोनों ही प्रिय हो गए एक दूसरे के, एक दूसरे के अभिन्न हो जाने हो गए। पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शन अनूत्य, अब जो सम्यक अपरोक्षानुभूति हुई है उस अपरोक्षानुभूति का भी फल गया, उसको बताने के लिए उसी अपरोक्षानुभूति का अनुवाद करके सम्यक दर्शन अनूद्य तत्फलम मोक्षो अभिधीयते, उसका फल क्या है साक्षात मोक्ष हो गया। सर्वभूतस्य संयोमाम भजत्येकत्वमासितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो माम, सभी भूतों में स्थित मुझको यो एकत्वं वास्तु सन भजति, सभी भूतों में स्थित शुद्ध ब्रह्म को ही एकत्व बुद्धिया निष्ठा पूर्वक निरंतर अनुभव करता है, ध्यान करता है, भजति। सयोगी सर्वथा वह योगी सब प्रकार से इस शरीर में रहते हुए भी मई वर्तते और मुझ ब्रह्म ही है, तो शरीर का बंधनों से परे हो गया, शरीर से कोई लेन देन नहीं रह गया, शरीर प्राण कर्मानुसार चलते रहे रहे कोई दिक्कत नहीं। अभी इधर वर्तमान हो अभी या मर भी जाए क्या फर्क पड़ना है, सर्वदा सर्व प्रकार ही वर्तमानो भी सम्यक दर्शी होगी, देखो उसको इसलिए पहले ले रहे हैं, सर्व प्रकार ही वर्तमानो भी भाषा व्याख्या करने के लिए इसलिए सबसे पहले वही शब्द लिया सर्वथा, मतलब सब प्रकार से आपको सामान्य रूपेण अन्य जो अभी एकत्ता अनुभूति नहीं किए हुए जो उपाधियां हैं उन उपाधियों के दृष्टिकोण से भले ही वह सब प्रकार से जीवित रह रहे खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वह सम्यक दर्शी है, अतएव मई वैष्णवे परमे पदे वर्तते हैं नित्य मुक्त एव स, मुझ पर पद जो वैष्णव पद है अर्थात व्यापक शुद्ध ब्रह्म तत्व है उसी में ही वो विद्यमान है, अतएव स नित्य मुक्त इसलिए वह नित्य मुक्त है, स न मोक्षम प्रति कंचित प्रतिबद्ध है, इसलिए ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के प्रति अब कोई प्रतिबंध नहीं रह गया, सकल प्रतिबंध खत्म इत्यर्थ। संक्षेप में तर्क करते क्योंकि पूर्वार्थ तो उक्त का ही अनुवाद है, पहले कहते हैं भाषा का अनुवाद कर रहे हैं हम, तो सर्वोदय मजदे गमाशिता ये पूर्व श्लोक का ही अनुवाद किया गया है, उत्तरार्ध नहीं वास्तव फल कथन करना, अविष्ट मोक्ष फल उत्तरार्थ के द्वारा कथन करना है, इधर उत्तरार्ध का ही भाषाकार ने व्याख्या कर दिया कि पूर्वार्ध पूर्व श्लोक में ही व्याख्यात है। किंजन्यत और भी एक बात है, मोक्ष तो प्राप्त कर ही लिया उसने, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः, ये विशेषता आ जाएगी, इस उपाधि में रहते वक्त उपाधि में होता वह सुख दुख का अनुभव करते हुए भी वो परमो मत, वो अपना परम शुद्ध स्वरूप में होने के नाते उसको कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं। मधुसूदन कार्य पूरा ही योग वासिष्ठ को ला करके वासना क्षय का प्रसंग, क्योंकि है ना न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्ध, किसी भी चीज से प्रतिबंधित नहीं हो सकता, क्या है इसे कहते केनचित क्यों कह रहे आप, इसके लिए उन्हें पूरा योगवासिष्ठ को कि तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय ये मुख्य कारण है, मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान होना जरूरी है और तत्व ज्ञान का होने के बाद उसकी अनुभूति करने के लिए वासना क्षय होना जरूरी है, मनोनाश और मनोनाश का बोला वासना क्षय से होगा, वासना क्षय के लिए भी सारा विचार है कितने प्रकार की वासनाएं होती है, वासना क्या चीज है, वस्तु वासना क्या है, सूक्ष्म वासना क्या है, सारे विभिन्न प्रकार की देह वासना शास्त्र वासना लोक वासना, लोक वासना को रोकेगा शास्त्र वासना है कि नहीं, और शास्त्र वासना से देह वासना दूर होगी लेकिन शास्त्र वासना को भी बाद में दूर कैसे करना, सारी जो विचारधारा पूरी की पूरी योग वासिष्ठ को यहाँ संक्षेप में उस विचार को रख दिया है, बस उन टीका में देख लेना। किंचन्यत आत्मोपमेना स्वयमेव उपमीयते अनया इति उपमा, स्वयमेव उपमीयते अनया इति उपमा, जिसके द्वारा सादृश्यता को ग्रहण किया जाए उसका नाम उपमा, और स्वयं ही उपमा कर रहा है, स्वयं के द्वारा स्वयं के सादृश्य ग्रहण कर रहा है, दूसरे के द्वारा दूसरे का नहीं, जैसे ना चंद्रमा के द्वारा किसी मुख में आप सादृश्य अलग अलग है, तीनों उपमेय अलग है उपमान अलग है और उपमाता अलग है। यह ऐसा नहीं, उपमेय बुद्ध वस्तु जरूर अलग है, उपमेय वस्तु अलग है, अनंत है, अनंत बोध सब भूतों में देखना है मेरे को। किसको देख रहा हूं? स्वयं को देख रहा हूं। कौन देख रहा है? स्वयं ही देख रहा है। ये अंतर है। आप, आप है, चंद्रमा है, मुख है। आप और चंद्र दोनों एक हो गए। इसके द्वारा अपमान कर रहा है वो भी खुद है और अपमान करने वाला भी खुद है। उपमेय कहां है? लेकिन उन भूतों में आपका स्वा से भिन्न दिखाई दे रहा है, उन सभी में आप अपने ही समान देख रहे हैं। दूसरे को स्वसादृशता का स्वयं के द्वारा दूसरों में ग्रहण करना ये विशेषता है। स्वयमेव उपमीयते अनया उपमा तस्या उपमाया भाव औपम्यम व्याकरण की बात है। तेना आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वोदेशु समतुल्यं पश्यति तादृश स्व के सादृशता के द्वारा सर्वत्र में सकल भूतों में समम स्व तुल्य ही सबको देखता है। यो जो व्यक्ति हे अर्जुन सचत्यम समम पश्यति इत्युच्यते वह क्या देखता है समदृष्टिया सभी में? यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम, वह यही देखता है जैसे इस उपाधि में सुख की अपेक्षा हो रही है सकल प्राणियों की उपाधियों में भी सुख की अपेक्षा होता है। अतएव किसी प्रतिकूल कैसे चलेगा वो? आत्मना प्रतिकूल आनी परेशान मां समा चले इसी को कहा। वो स्वयं ये तो कहा है विधान हो गया लेकिन व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लग जाए। मम यथा सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम वा शब्द चौर्थ श्लोक में जो वा है ना सुखम वा यदि वा दुखम चौर्थ यदि वा मैंने युख मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तथा सर्वे प्राणिनाम सर्व प्राणिनाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इत्येवम् आत्मोपमेन सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वोदेशम पश्यति न कश्चित् प्रतिकूल आचरति अहिंसक कृतः। वो क्या होगा? जैसा अपरा दुख है स्वयं के लिए जो वस्तु दुख दुख रूप मानता है प्रतिकूल मानता है उसी उसी चीज को और सकल प्राणियों में भी दुख रूप मानता है प्रतिकूल मानता है अनिष्टकारक मान लेता है। अतः स्व की सदृशता सभी में देखने के कारण से अपने दुख सुख के समान अन्यों का सुख अपने दुख के समान अन्यों के दुख को जानने के कारण से अनुकूलता प्रतिकूलता को ग्रहण करने से तुल्य रूपेण सकल भूतों में वह समभाव को देखता है। का मतलब वह किसी के लिए प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। कोशिश यही है सबके अनुकूल ही उसके शरीर से आचरण हो इत्यादि से वह महान अहिंसा वादी हो जाएगा अहिंसक हो जाएगा। एवं अहिंसक समय दर्शनिष्ठा जिस प्रकार का अहिंसक है समय दर्शनिष्ठा वाला है योगी परमहा मनोत्कृष्ट मतो अभिप्रेत सर्वयोगी नाम मध्य अन्य समस्त योगियों में भी यह योगी सर्वोत्कृष्ट समझनी चाहिए। योगियों की भी अपने अपने अनुभूति के आधार पर तारतम्यता है जैसे पहले पाठ बताया था कि विभिन्न श्रेणियों में पहुंचे हुए लोग हैं। कोई अभी यम नियम में लगा हुआ है कोई आसन प्राणायाम में लगा हुआ है कोई प्रत्याहार का अभ्यास में कोई धारणा का स्थिति में है तो कोई कहा कोई कहा कोई कहा है। तो इन समस्त योगियों में सर्वोत्कृष्ट योगी कौन है? कत उसके लिए कहा जो इस प्रकार के स्व अनुकूल को स्वाभि में और स्व प्रतिकूल को सभी में मानता हुआ जैसे वह स्व अनुकूल आचरण अपने शरीर से कर लेता है उसी प्रकार से अन्यों के भी अनुकूल क्योंकि अन्यों का अनुकूल क्या है वही स्वानुकूल से अधीन होने के नाते उसी के अनुकूल सर्वत्र आचरण करेगा। स्व प्रतिकूल यथा तथा किसी के प्रतिकूल भी अतिरिक्त तो है नहीं इसलिए जो अन्य प्रतिकूल है वह स्व प्रतिकूल ही होने के नाते किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। इस तरह से माँ अहिंसा व्रति वो बन जाता है। भूमिका दे रहे हैं आचार्य एदस्य यथोक्त सम्यक दर्शन लक्षण से योगस्य दुसंपादिता आरक्ष शुश्रूषु ध्रुवं तत्प्राप्त्युपायं अर्जुन उवाच एदस्य यथोक्त सम्यक दर्शन लक्षणस्य पूर्वोक्त जो सम्यक दर्शन जो भगवान ने कहा था सभी ने परमात्मा को देखो परमात्मा को अपने में देखो ये बात बड़ा कठिन काम है यद्यपि सर्वोत्कृष्ट है आतोप्यमेन सर्वत्र स्व सदृश सर्वत्र को देखो स्व सुख को ही जैसा वैसा अन्य सुख को भी समझे स्वदुख जैसा अवसर दुखों को भी समझे, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अत्यंत अहिंसक हो ही जाएगा और सर्वाभेद होने के कारण से उसके अंदर अहंकार आदि नहीं होंगे। ऐसा जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, यह मन कैसे ग्रहण कर सकेगा? नहीं हो सकता। दुयु योग से दुस्संपाद्यताम आलक्ष्य, यह दुस्संपाद्य है। यह बात को देखते हुए शुश्रूषु ध्रुवम तक प्राप्त पायम, शुश्रूषु जो श्रवण करने की इच्छुक लोग है उनके लिए उसको प्राप्त करने की ध्रुव निश्चित उपाय को जानने के लिए ही अर्जुन पूछता है। अर्जुन वाच योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले आप इसी प्र हमारे अंदर विद्यमान एतादृश साधन संबंधी अज्ञान को नाश करने वाले परमात्मा से प्रार्थना है कि भाई आपने जो कहा था योयम योग त्वया प्रोक्त कीदृश योग साम्येन योयम योग त्वया प्रोक्त एतस्य हम न पश्यामि, ये तो हमको कहीं नहीं दिखाई देता, किसी में भी नहीं दिखाई देता, कहीं भी नहीं हो सकता ये बात। एतादृश स्थिति की प्राप्ति की संभावना ही हमारे अंदर नहीं है। ऐसा लगता है ये जो केवल आजकल की नेताओं के आश्वासन के समान है, कभी होने वाला है नहीं, कभी प्राप्त नहीं होने वाला है, कागजों में रह जाता है। वैसे आप कह दिए ग्रंथ में छप गया, बात खत्म हो गई। अरे एतादृश स्थिति का लाभ तो कभी किसी को हो ही नहीं सकता, ऐसे कहता है। क्यों? हेतु दिया चंचलता स्थिति स्थिराम। कहते कि ये जो मन है ना अत्यंत चंचल है, चंचलता कौन मन से चंचलता, अचला स्थिति जो अचल स्थिति है वह इस चंचल मन के अंदर कैसे होगा? स्थिराम ने अचलाम स्थिति चंचलता कथम, अतएव हम न पश्यामि हेतु। कैसे तुमने निर्णय ले लिया? क्योंकि हम तो ऐसा अच्छी तरह से जानते हैं। चंचल में मन कृष्ण बोलेगा भाष्य योयम योगात्मया प्रोक्ता सामेन समत्वेन हे मधुसूदन। वह यह जो योग आपके द्वारा कहा हुआ, जो समत्व भाव से समदर्शित हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि स्वभाव क्या है आदमी का? यह योग वाशिष्ठ का श्लोक बहुत सुंदर है, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल को सभी चाहते हैं लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता है, पाप का फल कोई नहीं चाहता है, इन सभी पाप करते ही रहते, बड़ी यत्न पूर्वक करते, जानकर समझकर वेल प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग है। मर्डर करना कोई साधारण बात है, कितने प्लानिंग करते हैं उसके लिए, उसमें उस क्षेत्र के बिजली वाले को, उस क्षेत्र के पुलिस वाले को, सबको पहले खिला पिलो की व्यवस्था कर देते हैं, भाई रात भर तुम बिजली इस क्षेत्र काट देना, पुलिस का तुम इस एरिया में आना नहीं। और आते कुत्ते ना भोंग पड़े, उनको पहले रोटी खिला देंगे, फिर तुम लोग खा पी के सोए रहो, उसमें नशा दे देंगे, वो खाएंगे सो जाएंगे। तो कितना प्लानिंग करना पड़ता है, कितनी यत्न करनी पड़ती है एक जो हत्या भी या चोरी रूपये पाप करने के, और पाप का फल तो कोई भुगतना नहीं चाहता, नियत पूर्वक सभी पाप कर रहे हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो ये जो समत्वर आपका कहा हुआ जो योग है ना, कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, सभी ऐसा ही है लोग। ये दस योग से हम न पश्याम, इसलिए ये तार समत्व नामक योग का हमें कहा दिखाई देगा, कहीं भी नहीं दिखाई दे सकता। कि लोग चाहते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, आगे एक पीछे के तो था किसी जमाने में, अब तो और मामला खराब हो रखा है। क्या आगे एक पीछे तो रहा ही, सातों है ही, और मुंह में पेट में एक हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया। मुंह में अलग बात, पेट में अलग बात, दिमाग में कुछ और ही, तो जमाने इतना खराब होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में समझ के कहां से आएगा? ये हर व्यक्ति चाहते हैं मेरे से कोई झूठ न कहे, और अगला हमेशा झूठ बोलते रहता है, कैसे होगा? तुम चाहते ही नहीं दूसरा तुमसे झूठे, तुम भी तो ऐसी हो जाओ, तब ना तेरे से ऐसे होंगे लोग, आज झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब उल्टा ही चल रहा है तो ऐसे तो समत्व योग कैसे हो सकता है। इसलिए कहते हैं योगस्याम न पश्यामे नोपलभे, कथम नोपलभे चंचलत्वात् मनस। किम किस प्रकार की चंचलता है? सुरा मचरा सुतिम प्रसिद्धम वेदक, यह पक्का है, यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि मन की स्थिति सदा सदा चंचल ही होता है। स्पष्ट कह देता है इसलिए वो चंचलम ही मन कृष्ट प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायोरिव असंभवम नहीं कहा, पढ़ार जन्मे लक्षण है, असंभव नहीं कहा, कहे सुदुष्कर, दुष्कर भी नहीं, केवल अति दुष्करम भी नहीं कहा, सुदुष्करम कह रहा है ना। कह चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण यह भाषा स्वयं करते कृषते विलेखक विलेखनाथवाद विलेखन अर्थ में है, पापों को उखाड़ दो, जैसे खेती को उखाड़ दे ना हल दे, उधर पापों को हमारे उखाड़ दो कर्षण कर डालो, ऐसा जो उसका नाम कृष्ण, जैसा करे वो कृष्ण है। हमारे घर पापों को कर्षण करोगे अपने पास ज्ञान दूर हो जाएगा, पाप के कारण से तो कुछ समझ में नहीं आता। वेदांत भी सुन रहे हैं, अरे बड़ा मजेदार चीज है, अब उसको सुनते सुनते नींद आ जाए फिर तो मानना पड़ेगा बहुत पाप है। या नहीं, ये वेदांत जो अप्रिय कथा हो रही है, अप्रिय स्वरूप की मामला बात चल रहा है, और हमारे तो बड़े आश्चर्य होते, इस पाठ में कोई सोते नहीं तो बड़ा खुशी होती है नहीं। बाकी न्याय में हमने देखा, मीमांसा में भी देखा, सांख्य पढ़ाते हुए योग में भी ज्यादातर सोए नहीं थे लोग, और शिव सूत्र में भी लोग सोते नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन बाकी सब पाठों में ज्यादातर जब देखते हैं व्याकरण में भी सो जाते हैं, भागवत में भी सो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं सो रहा है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब वेदांत से नहीं होगी पुण्य है। तो चंचल भी मना कृष्ण ही थी क्यों प्रमाथी बलवत दृढ़ हे कृष्णा, ये मन तो अत्यंत चंचल है, प्रमाथी भी है, चंचल ही होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रमाथी भी है, प्रमथनशील है, ये उल्टा पुल्टा करने का स्वभाव वाला है, और चलो पीठ पड़ी तो थप्पड़ लगा दी जाए कंट्रोल में आ जाए, जैसे बच्चे होते ना प्रमाथी बच्चे, तो दो थप्पड़ दो डराओ डांटो फटकारो, नहीं ये बलवान है, ये हमसे ज्यादा बलवान है ना, इसको पकड़ेंगे कैसे, ये हमको उल्टा एकदम पछाड़ देता है, इसको पकड़ने की चेष्टा करो उल्टा हमको ही हराता है हमेशा, शुरू में लगता है मन ने आपकी बात मान लिया दो मिनट गिरे ठीक रहता है, वो कहता है चलो अब ये थोड़े नाराज हो रहे हैं थोड़ा इनको दो मिनट भजन करने दो, आप दो मिनट भजन नहीं किए इतने में क्या पूछाएगा क्या करो, तो बलवान ऐसा है कभी पकड़ में आता नहीं, और बलवान तुम्हें बलवान होकर पकड़ लो खत, वो दृढ़ है, हमें तो दृढ़ तो हो नहीं पा रहे, अब दृढ़ भूमि पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, वो अभ्यास के बारे में तो भगवान ने ये पतंजलि ने कहा ही है, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि ही, वो दृढ़ता आना बड़ा मुश्किल काम है, और हम अदृढ़ है इसलिए, और वे तो महान दृढ़ है, क्यों उसने तो अभ्यास कर रखा है ना, कितना किया है उसने पता नहीं, 84 लाख योनियों में किस किस योनि में कितने कितने चरम पाया, और मन अपनी चंचलता में खूब अभ्यासशील हो रखा है, मनुष्य हो करके कोई पढ़ लिखकर सोच समझ आप सोच रहे हैं हम कुछ करने को, तो कैसे हम दृढ़ हो सकते हैं, निश्चित रूप से मन ज्यादा दृढ़ है और हम अत्यंत कमजोर हैं, इसमें कोई संशय नहीं, वो अपने स्वभाव में दृढ़ भूमि को प्राप्त कर गया है, इसलिए तस्य अहम निग्रह मन्ने, इसलिए उसका निग्रह हम मानेंगे, कैसे मानेंगे, तस्य अहम निग्रह मन्ने वायोरिव सुदुष्कर, मैं उसका निग्रह मानूंगा, कैसे मानता हूँ लेकिन किस प्रकार से अनायास निग्रह कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मानता, सुदुष्कर जैसे इस महान वायु जो व्यापक वायु को कोई पेटी में बंद करके रखना चाहे, जैसा वह अत्यंत कठिन है उसी प्रकार से भी कठिन है, एक गैस सिलेंडर बनाते हैं कितना सावधानी होने का, केवल 15 किलो गैस को उसमें भरा गया है, केवल 15 किलो, उसमें से भी आते-आते आधा किलो एक किलो चोरी हो जाता है, तो 14.5 किलो आपके पास आता है, अब वो 14.5 किलो गैस को भरने में भी कितनी कठिनाई, बांधने में उतनी वो, और बंदा को संभालना कठिन, कहीं विस्फोट ना हो जाए डर रहता है, बाहर से फोड़ देगा सारा का सत्यानाश कर देगा। उतनी वायु को बांधना ही क्या, कितने संसाधन, बड़ा फैक्ट्री लगी हुई है उसके लिए लंबी चौड़ी, नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं केवल 14.5 किलो गैस को एक डिब्बे में बंद करने के चक्कर। अब इधर महावायु को कोई बांध सकता है? कितना बड़ा सिलेंडर चाहिए, कितनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए उसके लिए, फिर सारी दुनिया की जनता से नौकरी करनी पड़ेगी तभी नहीं होएगा ये काम। इसे यथा सुदुष्करम बोधे वायु बंधनम तथा मनस बंधनम अपनी अत्यंत सुदुष्करम भव चंचल मन कृष भाषिकार इति कृषते विलेखनार्थम के कृष धातु कहता है विलेखन अर्थ वाला धातु का रूप है। अर्थ आया क्या अर्थ होगा, यहाँ तो कोई खेती तो है नहीं, कहते नहीं अविद्या रूपी खेती, बहुत सारे पाप उग चुके हैं, भक्त जन पाप आदि दोष आकर्षणात् कृष्ण, भक्त जनों के पाप आदि जो दोष है उसका आकर्षण करने वाला होने से इस भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। हे कृष्ण न केवल अत्यधिक चंचल, ये मन केवल अत्यधिक चंचल है इतनी ही बात नहीं, किंतु प्रमादी च प्रमथनशीलम प्रमथनादि शरीर इंद्रियाणि च विक्षिपति पर वशी करोति, ऐसा मंथन कर डालता है शरीर को बैठने नहीं देगा, मन को इंद्रियों को बैठने नहीं देगा, अपने विषय को खींच के ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। आप जितना भी कोशिश करें ये मन शरीर और इंद्रियों को ऐसा विक्षिप्त कर देता है आप न चाहते हुए भी बाहर चले जाएंगे और परवश हो जाएंगे, तो जगत के विषयों के अधीन हो जाते न चाहते हो जाते। अनिच्छिन्न व्यवहार कहा है ना, न चाहते पापम चरदि पुरुषा, तो इसलिए कहते कि देखो ये ऐसा है प्रमथनशील है। तीसरी बात किंच बलवत न केनचित नियंत्रण शक्यम, इतना बलवान है हाथी को भी आप नियंत्रण में ले सकते हो, सिंह को बाघ को भी नियंत्रण में ले सकते हो, क्रूरादि क्रूर वस्तुओं को भी, बलवान से बलवान जो माने जा रहे हाथी आदियों को भी आप अपने आप वशीभूत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा महाबली है इसको वश में लाना संभव नहीं है। भीम जैसे महाबली भी युधिष्ठिर का केवल दृष्टि पड़ते शांत हो जाता था, रुक जाता, उसको भी नियंत्रण में लाना कोई कठिन बात नहीं था युधिष्ठिर को, लेकिन मन को नियंत्रण में लाना असंभव ही है, इतना कठिन है असंभव कहना होगा, ऐसी स्थिति है। इसलिए जब बलवत न केनचित नियंत्रण शक्यम, और नियंत्रण कर भी लो किसी प्रकार से, फिर इतना दृढ़ है कुछ देर के नियंत्रण में आ जाता है और फिर भाग जाता है, क्योंकि दृढ़ है अपने काम में, किंच दृढ़ तंतुनागवत अच्छेद्य तंतुनाग के समान, तंतुनाग गोह को कहते गोह, गोह जानते, अरे भाई शिवाजी जिसको इस्तेमाल किया था